A teraz dziś mojego toku myślenia na boki odrzucam marzenia, gdyby przemyślenia i fakty jak wuchta wiary, wypukani brudem ulicy, na każdej dzielnicy tacy sami jak my, poruszający się w innych krajobrazach, innych klimatach, każdy widzi co się dzieje, nic się nie da zrobić, przyjaciele, ja żyję chwilą przyjemności, w chuju mam to, że was to złości, dębielska ulica nie ma litości, nie może jej mieć, bo jak wszędzie znajdzie się jakiś śmiech, co więcej godzisz, chcę mieć łopu złotem obwieszony. Zapamiętaj to życie, bo możesz usłyszeć własnej duszy bycie i cierpienie. Spójrz na drugiego, ja cały czas daję, nie boję się tego życia dopierdalającego, podkręcającego śrubkę. Nie wywyższam się, na ranie kończę. Kto inny oceni mnie w tym momencie? Ciebie to nie interere, nie, nie. Zstępca! Dla podziemia, trawa wszystkich ludzi ścienia. Prawda nigdy się nie zmienia, jest ta sama jak ta stara bida, którą klepie każdy. Stylistyka mocna, jest konstant, zostaw jak nie masz podstaw. Bo nie sprostasz, to nie prośba, groźba też nie ostrzeżenie, że nie łapie się tematów, o których nic się nie wie. Grasz to masz, nie ma czego się bać. Masz to jest, tak to jest, bez pieniędzy trudna rzecz. Na minus się musi żyć, tak nie chce nikt zrobić rachunek sumienia, bo na rachunki nie ma coraz częściej w tym świecie. Pełnym węży, trzeba grzeszyć, żeby przeżyć. Mogę w siebie wymierzyć i prosto w serce uderzyć, bo mam swoje naboje, swoją zbroję, swoją ostoję, zahartowaną w ogniu, dlatego się nie boję. Lata grania bez siana, jazdy tam i z powrotem, bez kwoty, czasem za zwroty. Co ty o tym wiesz? Nie wiesz nic, zagadasz głupoty. To co przeżyłem to moje i nikt mi nie odmierzy. To co zdobyłem to bronię, bo w to najbardziej wierzę. Pytasz kto ja jestem? Mów mi Polak większy. Jaki znak mój? Dwie zaciśnięte pięści. Siła i bunt, prawda i ból zawarte w treści. Chcecie przeczyć, przeczcie. Nie wierzycie, to lepiej uwierzcie. Mam zasługi w moim mieście. W geście jedności znieście swoje pięści. Jeśli to jesteście, nie jesteście z nami, to weźcie, zróbcie przejście. Bo wchodzi 5-2 dębiec. Tak to już jest, 5-2 IGP. Tak to już jest, tak to już jest, 5-2 IGP. Tak to już jest, tak to już jest, 5-2 IGP. Tak to już jest, tak to już jest, 5-2 IGP. Nielegalne nagranie, podziemie dostanie. Hans i Ron, pies i dzik dla podziemia. Zapowiedź prawdy, składanka D-Loyal 2003. Pozdrawiamy. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka?